بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة أما بعد جانا تلبكية كتك فصل قال المصنف رحمه الله تعالى وتصن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة وإن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك وكره أي إخراج الزكاة لمن لا صبر لها لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب ويبطل به الثواب بعد يا جانا كوانغاليا أهل الزكاة أصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة ثم تكانغاليا ولا أنباو شريا يمكتازا كواب زاكا نا ولا أنباو na namna inavyotakiwa mtu kuigawa ile zaka annahu yusannu an yufarriqaha ala aqaribihi alladhina la talzamuhu nafaqatuhum. Tukawa tumeona hao idhan leo tunamaliza fasli hii kitabu zaka na kuingia katika kitabu asiyam. Fasli ya mwisho ambayo tulibakisha jana anasema rahimahullah watusannu sadaqatu at-tatawwu'i ni sunna, yani tustahabu, napendeza kutoa sadaka ya sunna fi kulli waqtin, katika kila wakati, yani wakati wowote inapendeza kutoa sadaka ya sunna. Ama sadaka ya wajiba, yani zaka ya mali, ni kama tulivyoona huko nyuma, ina utaratibu wake na wakati wake, ni wakati gani mtu anatakiwa aweze kutoa zakatul mali, ni pale anapokuwa ameipata na imekamilika nisabu, lakini kuna mali zingine ni wajib kukamilika mwaka. Ama sadaqatu tatawu'i haina masharti hayo, bali ni wakati wowote mtu aweza akatoa kumpa yule anayeona anastahiki kupewa sadaka hiyo. Asema alayhi salam, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb. Anasema alayhi salam kwamba sadaka hii, sadaka za sunna, zinapunguza na kuzima ile ghadab ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi inaonesha fadla ya kutoa sadaka ya sunna. Sheikh anasema la siyama sirran, hasa hasa kuitoa sadaka hiyo katika hali ya siri. La siyama sirran, hasa hasa kuitoa sadaka hiyo kwa hali ya siri, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara aya 271, wa in tukhfuha, iwapo mtaificha hiyo sadaka, wa tu'tuha al-fuqaraa, na mkawapa mafakiri, fa huwa khairul lakum, ni bora kwenu nyinyi kufanya hivyo. Yani iwapo mtu anataka kutoa sadaka yake akaitoa sirran, akampa fakiri, kampa maskini na yoyote katika almuhtajin, Allah anasema fa huwa khairul lakum, kufanya hivyo ni bora kwenu nyinyi. Maana pia inajuzu kutoa sadaka jahara, wazi wazi, lakini yustahabu sirran, lakini sadaka inapendeza ukaitoa siri. Wa fi zamani, na pia Sheikh anasema hasa hasa kuitoa sadaka hiyo, fi zamani, katika wakati, wal makan, na sehemu, alfadhil, zilizokuwa na fadhila. Hasa hasa kutoa sadaka katika sehemu iliyokuwa na fadhila, katika zama, katika wakati wenye fadhila, kashahari Ramadhana, kama vile mwezi wa Ramadhani. Kwa sadaka utajikuta unaitoa fi shahri Ramadhan, ndani ya Ramadhani malipo yake makubwa kuliko sadaka unaitoa miezi mingine. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni zamanul fadhil, ni wakati wenye fadhila. Pia nyakati hizi ambazo tunasema zishaanza, lakini kesho rasmi ndo tutakuwa tuko katika siku ya kwanza insha Allah Taala ya Dhulhijja. Idhan haya pia masiku kumi ya Dhulhijja ni afdalul ayyam inda Allah azza wa jalla, ni katika masiku bora. Kwa mtu anapotoa sadaka fi hadhihi al-ayyam fahuwa afdal, ni bora zaidi kuliko sadaka anayoitoa katika masiku mengine. Wal makan, pia kutoa sadaka hiyo katika sehemu ambayo ni fadhili, sehemu ambayo ni tukufu, kama vile al-haramain sharifain, al-makkata wal-madina. Kama mtu akatoa sadaka akiwa Makka Madina, hizi ni sehemu ambayo ni takatifu, sehemu zenye fadhila kuliko ardhi zote duniani, na sio kama anavyodai Mashia kwamba sehemu takatifu ni kule Karbala. Hadha jahal wa dhalal. Wasahihu kwamba sehemu tukufu ni biladu alharamaini asharifaini. Pia Sheikh anasema inapendeza kutoa sadaka hiyo, wa ala jarihi, na kutoa sadaka hiyo kumpa jirani yake. Wa ala jarihi, kutoa sadaka kumpa jirani, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza kumfanyia wema jirani katika surati An-Nisa'i aya 36, wal jari dhil qurba wal jari al junub wassahibi bil jambi. Jirani wa karibu yako, Hawa ni katika watu ambao mtu anatakiwa awaangalie jirani yake. Napendeza kumpa sadaka ikiwa ni katika wale ambao wanahitajia kupewa sadaka. Na katika hadithi ya Jibril ambayo Mtume alayhi salam asema mazala Jibrilu yusini biljari, Jibril alikuwa mwenye kuendelea kunihusia kumfanya wema jirani, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, mpaka nikadhani kwamba sasa Jibrilu ataka kumrithisha jirani. Yani namna Jibrilu alayhi salam alivyokuwa akimhusia Mtume alayhi salam kumfanyia wema jirani yake, kumsaidia jirani yake katika yale ambayo anahitaji kusaidiwa, mpaka ikafikia hatua Mtume akawa nadhani kwamba jirani sasa yawezekana kaingia katika warithi, lakini haingii katika warithi. Ila haya ni maneno yanaonyesha fadhlu, ubora wa ikram aljari. Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu, mkirim jirani yako. Kwa hiyo katika kumpa sadaka ni ikram liljari, kumuondolea adha ni katika ikram liljari, kumjali ni katika ikram. Mal asafi shadid, leo baadhi ya Waislamu mekuwa ni khilafu dhalika, mekuwa ni kinyume. Maisha wanaoishi na majirani yao na majirani zao imekuwa ni tofauti kabisa, hawana ile kufahamiana, kila mmoja yamshi ala shakilatihi, hadha khilafu sunna. Na wengine maal asaf anaweza kumfanyia ubaya jirani yake kwa kumwekea saa zingine miba hata njiani anakopita jirani yake ili asipite hapa. Na mwingine anaweza hata kamtilia sumu jirani yake. Mwingine anatia upupu. Na haya wanaweza wakafanya wanafunzi. Yaani haya kwa baadhi ya wanafunzi ni madogo sana. Raita anamchukia jirani mpaka inafikia hatua anaona sasa huyu jirani huyu anapenda sana kuja nyumbani huyu. Yaani yeye haipiti siku yaati. Na akija nyumbani ya akhudhu shay'a. Sasa mtamfanyizia jahl wa dalal, na kweli anamfanyizia, anamwekea mtego njiani, nitakalomkuta linamkuta. Aita au anamwekea wahuni akishatoka nyumbani kachukua mzigo wanamkaba wanampokonya ile fukuma aliyotoa nyumbani kwa baba yake. Hii kuonesha baadhi ya vijana wasivyokuwa na ikram kwa majirani. Yani jirani yake hata kija nyumbani kwao pale anajua amekuja kuomba. Kwa hata kiulizwa hajibu vizuri kijana, na majibu yake mabaya. Alafu kimwangalia na mjibu ni mtu mzima. Kwa nini anamjibu vibaya? Kwa sababu hapendi jirani yule kijana. Mchabi wala hada. Ayu wa shabab. Kama maradhi wanao vijana anasema. Tayyib. Wadhawi rahmihi, pia inapendeza kutoa sadaka kuwapa wale ulul arham, kama tulivyowataja jana, aliyobainisha baadhi kama vile shangazi yake na binti wa kaka yake na wengine katika ndugu zake wa karibu ambao si katika watu wa mirathi. Fahiya sadaqatun wasila, unapowapa hawa ndugu ambao si katika wale watu wa mirathi ambao wana nasibu zao, fahiya sadaqatun wasila. Sheikh anasema hiyo inakuwa ni sadaka, lakini pia ni kuunga udugu. Unapompa sadaka ndugu yako wa karibu ni sadaka ile, lakini pia ni njia mojawapo ya kuunga udugu. asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa Imam Ahmad katika musnad yake, afdalus sadaqati ala dhirrahimi ankashih, kwamba sadaka bora ni ile ambayo unaitoa kumpa ndugu yako yule wa karibu mwenye haja ya kupewa sadaka, ankashih, yani asiyekuwa na asiyejiweza. ثم أسمى شيخ رحمه الله وإن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه نئوابهم ترتوى صدقة صدقة أمبايو بما ينقص مؤنة تلزمه إن يبنغوز يلي متميزي نوم لازم وإن تصدق إيوابهم ترتوى صدقة بما ينقص مؤنة تلزمه, sadaka yenye kupunguza yale matumizi ya lazima kwake yeye. Au adharra binafsihi, au akatoa sadaka akaidhuru nafsi yake, yani akatoa sadaka nyingi akajikuta mwenyewe ameishiwa mathalan. Au gharimihi, au akatoa sadaka nyingi ikawa ni sababu kumgharimu yule mdeni wake. Au adharra gharimahu, au akamdhuru kwa ile sadaka aliyotoa akamdhuru gharimihi yule anayemdai. Unadaiwa na mtu, unatakiwa kwanza ulipe madeni kabla ya kutoa sadaka. Sasa ikiwa ziko nyingi unaweza kutoa sadaka kisha ukalipa deni. Sasa iwapo mtu akatoa sadaka nyingi mpaka kajikuta sadaka hiyo inapunguza yale matumizi yake ya lazima ya nyumbani kwake, anatoa sadaka afu nyumbani wanalala njaa, hadhala ya mbaghiada, haitakiwi kabisa. Kwa sababu pale nyumbani ni watu unatakiwa watangulizwe kwanza, uwezeshwa yale matumizi yapatikane, na haifai kutoa sadaka ukabaki nyumbani watoto wanalia njaa. Au adharra binafsihi, au akaidhuru nafsi yake kwa kumaliza ile mali yake, ikabaki baadaye anahangaika kuitafuta wakati ashaitoa sadaka. Au gharimihi, au kwa ile sadaka aliyotoa akamdhuru yule mdeni wake. Kwa ikawa ametoa sadaka halafu deni tena hawezi kulipa, na maana tayari amemdhuru yule anayemdai. Mashakili hayataondoka bali yataendelea kuwepo, na wanaweza wakafika hata kotini. Sheikh anasema iwapo mtu atafanya hivyo, athima bidhalika, atapata dhambi kwa kufanya hivyo, atapata dhambi kwa kufanya hivyo, kwa sababu ametoa sadaka alafu kuna watu huku wanamtegemea, wanabaki wanahangaika. La yajuzu hadha. Imekuja hadithi Abi Huraira, hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an inda Abi Dauda wa hassanahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala asema Abu Huraira, amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sadaqatin, mmoja mtume aliamrisha watu watoe sadaka. Faqama rajulun, akasimama bwana mmoja. Faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, indi dinar, mimi nina dinari, nina dinari moja. Qala, akasema mtume kumwambia yule bwana, tasaddaq bihi ala nafsika, dinari hiyo itolee nafsi yako yenyewe. Hiyo dinari moja ulionayo itolee kwanza nafsi yako, yani hiyo dinari ihudumie nafsi yako kabla ya kumpa yoyote. Qala indi akhar, yule bwana akasema ninayo dinari nyingine sio hii tu. Qala mtume akasema, tasaddaq bihi ala waladika, mtolee mwanao. Hiyo dinari ya pili hiyo mtolee mwanao, bimaana itumie katika matumizi ya wanao. Qala indi akhar, akasema ninayo nyingine sio hii tu. Qala mtume akasema, tasaddaq bihi ala zawjatika, hiyo ya tatu hiyo mhudumie mkeo. Mtume anawataja wale ambao talizamu huish nafakatuhum, yani matumizi yao yanamhusu yeye. Kwa huyu bwana anamuuliza sasa, nina dinari nyingine niitoe? Mtume anamwambia la, hiyo kwanza mpe mkeo, yani ifanye kuwa ni huduma kwa mkeo. Kala indi akhar, akasema ninayo nyingine sio hizo tu. Kala Mtume akasema alayhi salam, tasaddaq bihi ala khadimika, hiyo muhudumie mtumishi wako. Yule mtumishi wako pale nyumbani yule naye mtolee hiyo. Kala indi akhar, akasema ninayo nyingine sio hiyo tu. Kala akasema alayhi salam, anta absir, yani undhur kaifa tafaal fi hadha. Akamwambia hiyo sasa iliyobaki, hiyo nyingine zaida, angalia mwenyewe utafanyaje. Hapa ni baada ya Mtume kuwataja wale ambao wako katika familia yake, yani hao wanamhusu, matumizi yao yanamhusu yeye. Kwa baada ya kuwamaliza hawa, ndio Mtume akamwambia anta ish absir, tazama mwenyewe katika hiyo, kama hakuna wale walioko chini yako tena ndio naweza ukatoa. Hadha alhadith inaonesha hadithi hii ahamia ya kuangalia zile darajat, na hasa kuanza kuwahudumia wale familia yako, na kwamba haifai kutoa sadaka kuwapa watu wa nje ile hali nyumbani kwako watu wanalalia maji tu. طيب. وكره لمن لا صبر له, اي وكره اخراج الزكاه, دائمه inachukiza kutoa zaka kutoa sadaqa afwan, wakuriha ikhraju as-sadaqa, na yachukiza kutoa sadaka, liman la sabra lahu, kwa mtu asiye na subira, yani mtu asiyekuwa na subira yachukiza yeye kutoa sadaka. Tamuona mbele hapa, au la adata lahu ala dhiqi, yani la adata lahu ala dhiqi nafsihi, yani mtu ambaye hana ada, yani hana kawaida ya kuidhiki nafsi yake, ya kuiziwia nafsi yake katika kuitamani mali. Yani yeye anapenda sana mali na hana subira katika pesa. Huyo anasema ulama kwamba inachukiza kwake yeye kutoa sadaka kwa sababu hana subira na hii mali. Taita, yani yeye akishaipata anaitamani sana. Sasa huyu itafikia hatua hata akitoa anakuangalia kwanza, hata wewe umeshachukua anakuangalia, anataka kukuja kukunyang'anya. Limadha? Kwa sababu anaitamani. La ma'inda usabur, hana subira na pesa. Idhan kuriha lahu, kuriha liman la sabra lahu, yachukiza kwa mtu asiyekuwa na subira, yani haipendezi yeye atoe sadaka kwa sababu anatoa afu baadaye anabaka ananungunika, da hii daa tayari ushaharibu, inaonyesha una subira. Yani ukishatoa usilete herufi daa wala nini. Au la adata lahu ala dhiqi, yani ala dhiqi nafsihi, hana kawaida ya kuidhiki nafsi yake akiona mali, bali anatamani saa zingine zote ziwe za kwake. Akiona gari basi anataka ningekuwa ya kwake. Inachukiza kwake yeye, ayunqisa nafsahu, aipunguzie nafsi yake, anil kifayati tammati, kupunguza yale matumizi yake yaliyotimia. Inachukiza kwake yeye mtu huyo kupunguza, yani kuipunguzia nafsi yake, anil kifaya, amma yakfihi, kuipunguzia nafsi yake katika yale yanayomtosheleza katika matumizi yake ya siku nzima ambayo yametimia. Hapa sasa ndo wanapiga mfano ulama kwamba fala yajuzu lilfaqiri, haijuzu kwa fakiri, mtu ambaye ni fakiri, an yaqtaridhan mathalan, akakopa mkopo, liyatasaddaqa bihi, ili aweze kutoa sadaka. Haitakiwi, kwa sababu huyu fakiri huyu la sabra lahu, hana subira na pesa, hana subira na pesa, kwa sababu yeye anaitamani pesa. Sasa pale anapokuwa ameipata, hata yeye kwa sababu sio mtu wa kushika pesa, akishika laki moja basi anaona yani leo nimeshika pesa nyingi sana, kumbe laki moja ni chai ya asubuhi fi inda baadhi nnasi yani. Sawa, sasa yeye ashapata laki moja basi anaipiga hesabu nyingi, na ana anaamua atoe sadaka, anapiga hesabu ya kutoa sadaka. Hadha ma indaka sabru ya, ukitoa katika ile laki moja 10,000 lazima utabaki na iwazie 10,000 utaiwazia sana. Kwa wewe hutaki kutoa, ma indaka sabru yani. Na kwa sababu utakapokuwa umetoa hiyo pesa, wewe unahitajia sana, utabaki unaidhikisha nafsi yako, na hiyo pesa ilikuwa ndo inakufaa wewe katika matumizi yako. Fahimtum hadhi la ibara? Fahim. Kisha namaliza maneno yake, anasema walmannu bisadaqati kabiratun min kabairi dhunub. Kabiratun yani min kabairi adh-dhunub. Anasema almannu, mannu ni kusimulia, kusimulia baada ya kufanya kheri, masimulizi yenyewe kama ya kejeli kejeli vile. Wajua mimi jana yule ndio nimemsaidia jana, alafu leo ana yatakallam hadha mannu, jana nimemsaidia sirran, alafu leo tushajua jana kama umemsaidia. La yambaghi hadha, ila tu baadhi ya ulama wanasema baadhi ya sehemu unaweza ukabainisha, baadhi ya sehemu unaweza ukabainisha ili ijulikane ikiwa kuna maslahi ya kufanya hivyo, ikiwa kuna maslahi ya kufanya hivyo, kubainisha kwamba mimi ndio nimemsaidia. Kama kuna kitu utakuwa unataka kukibainisha kwa yule mtu, inajuzu kufanya hivyo. Lakini kama itakuwa hakuna sababu ya msingi ambayo inaweza ikapelekea fitna, haipendezi kuelezea ile kheri uliyoifanya, kwa sababu kule kuelezea kuna kuharibia ile sadaka yako. Ndio hapa anasema walmannu bisadaqa, ile kusimulia sadaka, wewe jana nimekupa, leo nakutuma unakataa, sikupi tena, na maana ulinipa ili unitume. Hadha man kabira, ni katika madhambi makubwa. Wayabtulu bihi athawabu, na thawabu zinabatilika kwa sababu ya man. Na hilo limekuja katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, yani mloamini msibatilishe sadaka zenu kwa manni na adha. Adha kero, unawakera, unamkera yule uliyemsaidia, basi kumsaidia kwako yani imekuwa ni kero, mtu hataki yani, anaogopa kuonekana mbele za watu, kwa sababu akionekana mbele za watu kila mmoja anamnyoshia kidole, yule taliki yule, anajifanya mjanja, kumbe jana alikuwa pale bwana. Adha kwa mpaka inafikia hatua mtu anajificha, anashindwa, anaogopa kuonekana kwa watu kwa sababu ya maneno yako na kumkera kwa maneno mabaya. Sheikh anasema ni katika madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa ni yale ambayo fiha haddun fi dunya. Al-kabira hiya ma fiha haddun fi dunya, dhambi kubwa ni ile dhambi ambayo imewekewa hadi hapa duniani, right? Kama vile zina ina hududi zake, wizi ina una hududi zake, kukatwa mkono au waidun fil akhira, au dhambi hiyo imewekewa ahadi ya adhabu kali au ahadi mbaya siku ya mwisho. Ndio maana akasema alman ni katika madhambi makubwa, kwa sababu kiangalia Allah anasema la tubathilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tadullu hadhihi al ayatu al karima ala anna al manna wal adha tabtulu as sadaqat, kwamba zinabatilisha sadaka, na kwamba mtu huko akhera atakwenda kukuta yale aliyoyafanya hamna kitu. Umetoa sadaka nyingi, lakini wewe adhabu yako siku ya umetoa sadaka nyingi lakini ukafuatisha manni na adha, adhabu yako siku ya kiyama hutopata malipo mema ya sadaka uliyoifanya. Kwa hiyo hii ni waidu shadid, ndio maana ikaingizwa kuwa ni kabir min kabair adh-dhunub, wallahu ta'ala a'lam. Idhan tumemaliza mlango wa zaka na sadaka zake. O, tunaingia mlango mwingine wa siyam. Na kabla sijaanza kitabu siyam, hapa kwenye zaka kuna watu wana tabia ya kuomba zaka. Kuna watu wana tabia ya kuomba zaka na kujalia kama hivyo, yani ni sunna fulani. Mbaya ikafikia hatua mtu ana akishajua kwamba fulani ni tajiri, huwa na tabarru, ana tasaddaq, basi inafikia hatua mwingine, bwana Abdallah, basi mwaka huu usinisahau bwana, mwaka huu usinisahau. Raita sasa hii la yajuzu, hata hii haifai. Raita usiombe sadaka na usiombe zaka. Yani wewe kama ni katika watu ambao mustahikina, basi zaka yenyewe inakufuata, wale wenye nazo wanakufuata na wanakuletea biidhnillahi azza wa jalla. Ama ile kuomba zaka sasa na mimi mwakani, mwaka huu uniweke kwenye orodha, haitakiwi kabisa. Ama kama una shida unaruhusiwa kuomba, kama na shida unaruhusiwa kuomba, lakini usiombe zaka kwamba naomba zaka. Sasa inafikia hatua kama ukimwambia naomba zaka akikwambia sina, unaweza kumkufurisha liana manda kasabu yani wewe hauna. Hivi gorofa hii ina shilingi ngapi kwa mwezi? Unaanza kuangalia magorofa, unaingia katika mabaya zaidi. Kwa hilo pia ni tanbihi, nilikuwa jana ni kusudia kuitoa kwamba watu watanabahi na waache kuomba zaka. Kama mtu ana shida na dhiki, njaa, unaruhusiwa kuomba katika mlango wa lisaili, sawa. Sasa kuomba kwenyewe uombe kile kiwango ambacho ni cha kukava ile shida yako, sio tena wewe ni system. Kama ilivyo hapa mjini kuna watu wa system, wao ni kuomba tu laila wa nahara, usiku na mchana, na hawana sababu za kuomba. Saa zingine naomba miaka 6, miaka 10 bado naomba, na ashapata na ashajenga na miradi inaendelea huko, lakini yeye bado anaendelea kuomba. Hii ni hatari sana, na ni katika watu watakokuja siku ya kiyama hawana nyama usoni. Ile kathratul masai, kuomba sana, hali ya kuwa sasa kuomba kwako istighnaa, unaomba ili upate utajiri kupitia watu. La yajuzu hadha, intabi wala hadha, barakallahu fikum.